لشکر عشق خیمه زد باز به طرف کوی من، دید سواد شهر دل یک سر تاخت سوی من. لشکر عشق خیمه زد باز به طرف کوی من، سواد شهر دل یک سر تاخت سوی من. عشق تو دشمن من و جای گرفته در دلم، بین که چه خوش نشسته در خانه من عدوی من. عشق تو دشمن من و جای گرفته در دلم، بین که چه خوش نشسته در خانه من عدوی من. کشتن من به شاهدی از ازل آرزوی تو، کشتن من به شاهدی از ازل آرزوی تو. کشته شدن به عاشقی تو ابد آرزوی من. شدن به شاهدی از ازل آرزوی من. شام سیاه موی تو کرده سیاه روز من، روز سفید روی تو کرده سفید موی من. شاهد شهر گشتی و شهره در کردی، شاهد شهر گشتی و شهره در کردی. راستی و به روی خود بیر از این سرای غم. بی خبرم اگر بود غیر تو جستی جوی من، بی خبرم اگر بود غیر تو جستی جوی من. شام سیاه موی تو کرد سیاه روز من، روز سیاه روی تو کرد سیاه موی من. لشکر عشق خیمه زد باز به طرف کوی من، دید سوار شهر دل یک سر تاخت سوی من. لشکر عشق خیمه زد باز به طرف کوی من، سبود شهر دل یک سر تاخت سوی من. عشق تو دشمن من جای گرفته در دلم، بین که چه خوش نشسته در خانه من عدوی من. دشمن من جای گرفته در دلم، بین که چه خوش نشسته در خانه من عدوی من. کشتن من به شاهدی از ازل آرزوی تو، کشتن من به شاهدی از ازل آرزوی تو، کشته شدن به عاشقی تو ابد آرزوی من. شدن به شاهدی از ازل آرزوی من. شام سیاه موی تو کرده سیاه روز من، روز سفید روی تو کرده سفید موی من. دل به دل تو دادم، جان به کفت نهادم، او چه کند در این میان سنگ تو با سبوی من. شاهد شهر گشتی و شهره در کردی، شاهد شهر گشتی و شهره در کردی. راستی آبروی خود ریختی آبروی من، ریختی آبروی من. راه نجاست در ارم خانه از این سرای غم، راه نجاست در ارم خانه از این سرای غم. اگر بود غیر تو جستجوی من، بی خبرم اگر بود غیر تو جستجوی من. شام سیاه موی تو کرده سیاه